doobu tawbati saru tuub saru xexal amul bismillahir rahmanir rahim kenn du ko ci wax ndax dafa wacc ci jess jesse ga taxajuk te bismillahir rahmanir rahim yeen ma de ga taxajuk motax kenn du ci wax bismillahir rahmanir rahim sar way boy wacc alquran boy am ñoo xeci ko leere dafa am abadan dafa nek abadan fi xexu leen rek ko leere ga amul ab am ko leere bo xamne mata ñe ci wer am ko leere bo xamne gi appare ñe ci wer bi nga xamene nak fatu makka te ñewul ci jëm ñettelu ak ci gaday ga ci la yalla dimbali julli ñi bañu ubbi makka bal islam ko ci bir l'islam nak ci deel sa muy adam juroom ñentel yoon te bëgg bëgg aji makka ak sa bay legi l'islam nat na makka bëgg aji bañu dañu ñu nek yeppari kat bu bëgg dem ñu nek yeppari fi mu nek nañu aji makka moy dañu aji makka ci arafa sumi bu def yaramu len def ko tuñ leen wax ci dar ci ñu nekk seen kébal yalla ne di dindina moy baraatu yalla dindina comme dina ko dindina naka ali ibn abi talib moko wara jang ndax moy bok ndax ci aaday arab ak ci façon xex digënté ñaari kiir ñaari xex ñaari état ki nga xam mom lañuy wax do wara wa def seen digënté lañu wara signanti diko jang ci digënté bi chef de l'état moko wara jang wala kessu ci mom ci mbokk ali ibn abi talib mo gëna ci ci mbokk ci sahaba yi mu dal jël suratu baraa ñeen ki laay ci gitu yépp la wacce lo bu ali ibn abi talib barka jàng ci bi tabaski ba buñu déye ba juroom ñaari fan ci tabaski ababakar bi jité aji mo wara def khutba wax ni ñuy aji mak ba fi mu ne bu fekke ne ñu ngi aji mak yi juroom ñaari fan bi sa juroom ñaari fan ci lañuy khutba ci la iliman ji di khutba bo xane bi da leen di wax ni ñuy aji mak bude ci jëlum jamané ji na yoon tan aji won makati na ko ci wax bi sangam di ngeen def nangam bu nga joge ci bi sangam di ngeen def nangam la yoon tan bi defon lolu koy wax mën na ababakar wax lolu ci juroom ñaari fan ci tebeski ngeen demé nak ba yowma arafa bi sa rendi ba ca muna na ali ibn abi talib jang baraatu bi ci kanam yeufari xam leen ni mom lay doxale ak ñoom ko fa sax abubakar wax na ci asnaf nek ko man nga def moy may sheikhu bu jaati té may jité kon ki bo xana mom moko wara jang mu nek dédé ndax def la doyul nak yow ya ma wétri ci xaru ira no andalo nak yow it noy andalo ci dégg kawsara lo xat mu nek gëreem na doyna ma sepp doylo nak mu nek bo défé xobbu bu yowma nahri ñewé na ali ibn abi talib jang lool ba ñewé ba ca yowmu nahri ali ibn abi talib dal di jang mu nek képp ko xamné amul nga ko leere buñu wolérenté yéfer yi légui may ni len ñenti wër bu ñenti wër ma def duggul ci l'islam ko nga jéxna duggul ci l'islam wala xex ak yow may ni ñenti wër ku sa ko leere matone appone ñenti wër wañi lañ ko rangal seen ko ci ñenti wër ko xey ta ko leere amul won ak atit def lañ ko ñenti wër té itam neeg bi lu passé tay kenn déti wor neeg bi di rafa nay sul bubu nay sul dal awra lu passé tay am yefa mu taxati taxot ci kaba lu passé ren den am yefa mu taxot ci kaba te bu ken wërti neeg bi di rafa muy baraatu li ak dencalu la mi dalay dikke ci yalla rasul yakub yalla tab waxe sette wich den ci ila la ci mu jëm ci kal nga xamne ha hatu ko la reñen ak ñoom yeen bi yeen julit ni yeen ko la reñel minal musrikina ci yefari fasihu na ngeen wax ni nañu dox len yeen yefari fil adina ci arba'ata asru yeen ti wer bo xale bi njaal nga moy shawal ndax at momu sul khahda moy atam adjin na at arab dañu defon wéru tebe ci lañ daan aj waye dañu ñu ndikay yexé ci lo xane ci en maslaha mo fa amone legi bu aj ñewé ci dewe seen ak tamxarit nañ ci dole wer ci dewe seen tamxarit ci jeelat ga dem wer digi non li ngay def ba at mi nga xal ci ababakar ji te ujaaji kéro yo tigu tamis ci lañu wacc moy moy joom ñentelu fan joom ñentelu at ci gaday digi tamis ci lañu wacc ci at mom han dañ na at mak waaw ka bëgg mom naka jekam lañu at mak at bu lañu wacc wu ci jamaa ibrahim ba ibrahim ta waxe banu at mu ne rek ñu acci ba fi mu ne musula am at buñ ko ajju waye nak pour wacce nak acci farata la ci l'islam nak ci ajju yalla te bi la tambale ajju ñu ngi ko dafa doon baax rek ñi nga baaxu acci waye doon farata nak bi ka l'islam wacce ni farata la moy joom ñeete lu fan moy fukkelu acci nga xam mala yalla te bi acci nak moy ajjatul wada muy len dox len ci suuf ci ñeenti wer wala mo xam len ni annakum naka yeen ghayr mujisillahi digen raw yalla wala la naka yalla muhsil kafirin aji gatchel la yefari ci adina ci ray len not len allah ra gatchel len ci dugal len safar wa azana li ak xamle la min la yidike ci yalla wa rasul ak yalla tam ila nas dem ci nit ñi yow hajjul akbar ci bisu aju reega moy bisu tabaski ba yama haji bisu ajba al akbar ba gëna reey ci bisu moy bisu tabaski an allah naka yalla qareebun aji deñ aji set biccela mi musikini ci way bokale genn na ci ñom wa rasulu ab yaron tamet aji set la ci ñom ba bobu mo waral nahu am ci arab bi jitu li nahu am won na arab ya jaldi di lay bidde won ñi waxe ci grammaire bu ñu waxe wax ci bu yaqmu ci grammaire rek lañ dan waxe ba ci jabele yoni ba ci jabele bari ali ibn abi talib la l'islam tassaro ci adina ci wax ji bëgga yaq na ci la grammaire do soso di ñu waxe ali ibn abi talib moko def ndax alcorane ji ñuy jang tomba yi ci nek yëp amu ci won bañ koy bindé amu tomb amu mask amu tomb ben tomba amu ci maskam ni ka dañ jangé non té kepp bu ko dé jang kenn du yaq ben tomba amu xam nga ñaar tomba ci kaw moy ka ñaar tomba ci fu moy yaq ben tomba ci kaw moy na ben tomba ci suuf moy ba bu ñu tomb leen yow ñu xam ndax yaa fi wara ne wala ka wala na wala ba té dañ koy jangé dé ben ñu ko def bi nga xamé né l'islam yaatu na ba nga xamné ñu bari duggal ci l'islam ci adam yi déggu ñu arab ñu jangal sourate sarwi inna allaha bariun minal mushrikeen jiga jang wa rasulih de boné inna allaha bariun minal mushrikeen wa rasulih day da nek lu doy wat ndax rasul day da nek mawtufun ala lahi ala al mushrikeen wala yalla dañ na ci yefri dañ na ci yonentam lay fi ko bo wone boné wa rasulih rek moy yalla dañ na ci yenn ci yefri te dañ na ci yonentam ila la baruna musikin wa rasuluhu wa rasul nekam tag yalla dañ na ci yefri ab yonen tamit dañ na ci yefri lolou lay fini lolou mo waral ali ibn abi talib ne buñu susul nahwu grammaire ni wara jangé fat dañu dem ba alquran dañ ko yak ba do xam manam ndax bo waxe jangé bu soppiko rek manam soppi lolou bo waral ni sos nahwu inna la naka yalla baruna aji dañ na min musikin ci yefri wa rasuluhu ab yonen tamit aji dañ na ci yefri muktadama khabaram dañ ko xass ka bi xassat fayen tuktum dem tu ngeen yeen yefari hu khayru lakum mo gën ci yeen way tawallaytum ngeen du moyo nak deug fa la mo xam lenne annakum naka yeen khayru mujisillahi du yeen raw yalla o bashir na nga begal ala ci nga xay kafaro wedd nañu mana xam nga len xamal bi asabil mu gën alim ko metti ko len dal allah ray len ci adina ak lakarin allah illa latina dul nga xamne ahadun kolere ngeen ak ñoom minal mushrikeen ci yefari suma lam yasukum te wañi wuñu len seen kolere sayan dara wala mizahiru te dimali wuñu yefari ci seen kaw alaykum ci seen kaw ahadan ken dimali wuñu ahadan ken alaykum ci seen kaw gañ ngeen kolereel te firi wuñu kolere ngeen wañi wuñu ko dimali wuñu ab yefari ci seen kaw fatimo ñoo la ngeen motali ileen ci ñoom ahadum seen kolere illa mudati ba tik ba ngeen aw andul ak ñoom akon ak ñoom inna la naka yalla yuhibbu sabana al muttaqina way ragal yalla fa idan salaha ndem jeexna ndem gennana al asrul hurum weru ñu ara ba xex te moy mu jëg dig buñu leen digal moy weru tamxarit bu jeexé weru tamxarit de faqtulu na ngeen ray al musikina yefari haysu wajatu mom fu ngeen leen fu fek wa khusum na ngeen leen japp wa surum na ngeen leen fek ci tatay wax wax udu na ngeen tok lo ñeleen kula matari depp yoon fay tabu buñu toobé wa xamanté ñu taxawal salata julli wa toté ñu nango joxe zakat asaka fa xallu bayle sabbi yum seen yoon ina la na yalla xamru jéggal ko la rahimu ajiram légui nak diko légui déw wéru tam xarit nak ci la ko tigi yeex wayn ahadun dem kenn min musikin ci yefari istijaraka la xona la fa ajibhu lan kala ata isma bëgg dégg kalam la wax yalla bal xolal wacc fekke ben yema dafa ñew la xoss yow pour nga dimbali bay ko def dal nakala ba kera yalla wax suma abli ko top nan ko jotali nak yu maman maman ho ci kulute nak boole ko yu bofu mu wo lay xedd garay nga baye ko ko mo ko leer bu leer ko xay arab mom nak jekk lol ci adala ku wiru ci yow la xoss yow rek dimbali mané ko am yema bu yalla xoss nan ka lax yu bëgg bu ko xamné woon na ko ni kenn du ko def dara nga baye ko bu leer zalika lolou benum ci rek ñom xawmu aw nit lañu la yara ñu yox xamnu diina yalla kono faw ñu mëna dégg alquran ngir ñu mëna jëf kayfa la ya kayfa yakun naka lay nekk wala du nekk sax lil musike ñeel ye bari andul ko le rek inda la fa yalla wa inda rasulik fa yonenta illa la ci lu ñu nga xamne ha hatun ko le rek ak ñom inda ma ci haram ci kaaba ba kama taxamu feñu di juk lakum ñeleen way saxti ko leer fastaximu juk leen lawum ñeleen inna la naka yalla yu bu soppana al mutakhin way waragal yalla way in ahadun nem kenn min musakin ci yefari istijaraka wele saru dem gañ nañu aleikum ci yeen la yar ko boduñu samonté fi ku ci di lan ak mbokk wala simatan ci ciagne ko leer bi manam ko le ndax ñu leen gañé di sét ak mbokk di sét ko le yurdunakum dal leen wax wax leen kontan lo bi afahim seeni gemej wa ta'bad baye dinañ bañ fulu bu seeni xol wa xaram la ko ci am fasiquna ay say say lañu istaraw jëndé lañu bi ayati lay ay yalla yi saban ak jëk xayel gu neew mo seen bané fi adina ñu top baye lay alquran wax bané fi adina yo ñegu neew la jarul alquran rasadu tagnay an sabili ci wonu yalla ba kenn du meuna du innum nako ñom sa bon ñaawna ma kanu lañu nekk yamul don ko jëf la yarqabuna duñu samonté fi momin ci benn julit elen ak mbokk wala ci matu ciagne ko leer bo wala ka ñoo ñu ñom al muqtadun ñodi way jegi ñi dayo fay taabu dem tuk tay wa xamata ñu taxawal salata julit wa atu tay joxe zakat asak wa ikhwanukum seeni mbokkal ñu ci diine fi diini ci diine on fassilu ngi faram facce al ayati la ayi te xaw mi ñeel aw nit ñaan la mon yo xé dañu xam way naka su dem firi nañu ay manum seen kolere mil baax ni ahdihim ci ginaaw seen kolere gañu ko leen tek yeen ñu ko firé wa taano ñu jam fi diini ku seen diine ay bal leen seen diine fa xatu leen yeen ray na yeen xex ak ayi metal ko fi kilifay kefer ko innum naka ñom la ayman de kolere lu mu ñeelen laalum ndax le ñoom yett woon ñu daytalu bu bayyi kefer gañ nekkon ala taqatuluna ndax bu ngeen xex ala taqatuluna ndax yu teel yeen xex yu teexel ngeen xex ak xawman aw nit ñoo xamne naka so firi nañu ay manu seen ko lere wa hammo te yitte woon ñu bi xajir sul gene yonent bi ndax doon ñu diiso ci daru nafa ngeen bëgg gene yonent yu teel ngeen xex ak ñoy wu ñoom ba da o ñoo leen tambale xex awala marati lu xex bu ngeen xex rek ak fayu la ndax ñoy ñoy ko jëkale atax sawna hum ndax da ngeen leen di ragal wallahu yalla ahaqu mo gane an taxawhu ngeen ragal in kuntum lim nek ngeen momini di way gem yalla khatibuhum ngeen xex ak ñoom yu'adhibhum tan leen bugal allah yalla bi aydikum seen lox ya di leen bugal go xati seen lox la kay jaare yeen julit yi ngeen bugal ngeen gañ leen yuqsim tan leen gatchel dan len toroxal way entukum dan len dimbali yent nit ni alim sen kaw way xfi dana safar sudur khawmin den ak aw nit mu'minin ni di way gam yalla way yusibu dana genne dina yobbu khaysa qulubihim meram sen xol ñu nit ni way tubu ne jegal allah yalla ala man sha fi wasof bu del ci wate ci l'islam ko dem abdou sufyan mu jene ko tub ba del tub ci l'islam wallahu yalla alim aji xam la lepp nit wax lu ni jef hakim aji xarin la ci jefam ko nek ko ko war teul teul kay teul am xassitum wala da ngay ne wetti dag leen jot ante da ko ñu def leen bayyi yeen julit ñu bayyi leen rek wala ma yaalla mi te du xam allahu yalla la ci ne gaay xam jaaharu jeer ñu bi ko ci yeen jang ak selal wala mi taxe so te jappé wu ñu min doon lay bayyi yalla wala rasul wala wala yonenta wala mu min ciagale julit ñi jappé wu ñu bayyi yalla ak yonenta ak way gëm wala jëtan ay xarité biir yalla faaw yalla nakle nak bu xamé ñay jeer deug ak ñinga xey dañu wut xarité biir yo ay yéfer lañu and ak julit ñi ci kaw wallahu yalla khabirun aji dañ kumpal bima taamalun ci la ngeen di jëf xarité biir xarit yo xey xarité batin la yéf xayto yéfer ci suuf ma kaane nek lu mu ci kene ñeel yéfer yi an yo maru an yaamru ñi dundal masajid la jakk yalla shahidin bi buñuy shahid ala anfusim ci bop bil ko fi ci kefal wala ga ñoy day habitat yaquna a'malu sen jef wa fi nar ci wa hum yo khalidun way bel ñu fi nar ci safara tax dañu doon wax ni ñun noy gaay yalla nak noy do dundal kaaba gi noko yore ñi fi taaf no leen di jox ak dox kon nak ñu soppe yalla lañ noy dundal kaaba gi mo ne nak yefer nekul muy dundal jakk yalla borom xere ci bopam ne yeb weddina yalla lu mu jef ci lu baaxat yaquna bu ci am dara allah innama ya'muru khabara fa dalay kundal masajid allah jakk yalla man aamana ko gem billahi ci yalla wal yawmil akhir ak al-akhir bis bu jeba wa khamata muy taxawal salata julli wa ata muy nango joxe zakat asak wala mi xati ragal kenn ila allah rul yalla ba asa ulai ka khayna ñoñe de an yakuna buñu nekké mil muhtadin bako ci wajibni ab yefat lepp lu mu def ci lu baax niñu wara fay nit ak fayam ci adina ko yalla yemalé lu mu bari du am ci al-akhir dara ndax al-akhir ak fay ku ci am day teggu ci kaw gëm waaw yu mu ci adis don ci dal adina rek nga yem dal andal bi ci am dara day yok seen tour ak yok seen martaba ak yoron seen wërsa ci adina rek buñu dée du ci am dara waaw ak di don dimbal julit ñi tam ndax yoonte bi waxone ci hadith inna la yu'idu hasadin bi rajulin fajir dina ji yalla naka dimbalé bu waji say waaw mune kon nak ki nga xamne moy dundal jakk ñu tudde ko dundal jakk mu day fekk mu gëm yalla tay julli tay nango joxe asaka yalla ni yalla sante mu di fekk ko ko lepp lu mu def jakk ni nga fekk ndax yalla da fay tulandi kaman amana mune aja'atum ndax da ngeen def ci qayatul hajj nangal aji ajmak waay ma yebal masjidil haram ak di tabax masjidil haram diko topato kaman mu demé ko xamne kaman demé ni ko nga xamne amna gëm na billahi ci yalla wal yawmil akhir ak al-akhirah wa jahadte mu jihad fi sabilillahi ci yoonu yalla ñoo jël laay sa wuro du yam inda laay fa yalla ci nga leen wallahu yalla la yahdi jibal al-khawm li al-zalimin di way toñ do nak dafa wacc won ya abbas ku melni mom ndax mo yoron kaaba ga da ko watu bagul la ci le gaay nga xamne aamino gëm ni wa haajiru tanu gaday wa jaahiru tanu jaar fi sabilillahi yoonu yalla bi am walim seeni alal war ko simak seen bakken an damu daraja tan ñoo gëna mag ci daraja inda la fa yalla ulay ko ñoo ñoom al faa'izuna ñoo de way taxé ñoo gañe aw yow ibashshiruhum dal leen bëgal rabbum seen borom bi rahmatin ci yermé ni min hubutu ke ci mom waridwan ak ngeeram wa jannatin ak aljana lawum ñen leen fi haa jaajale na ayyamun ay xewal muqimun bu sax budul jog budul bu dootu jog muk khalidin bi muy bel fi haa ci bir aljana abadan faw inna allaha naka yalla andahu naka nakum ajrun ak fay atibun gureere gaay yi nga xamne nak dañoo gëmoon ba nopi baña gaday ndax xalaat ne buñu gaday seenam jaay dina yaq seen commerce yaq wala seen bokkay yi fa am neegu ñu fa bay la yim ñom la wacc mune ya ayyuha alladheena yen gaay nga xamne aamano gem ngeen wax ngeen gem ngeen yalla la tattakhisu bulen jappe abaakum seen baye wa ikhwanakum ak seen mbokk awliya ay xarit in istahaqu dem mbokk yoy ak baye sopp nañu alkufra kefer al iman ci gem dem kefer leen gënal gem yalla o man yatawallahu bulen mengo minkum ci yen ñi ulaa ka ñoy defum ñum adalimu ñoy dawaay toñ xol waxal ne in kaane dem nekana abaakum seen baye wa abnaakum ak seen doom wa ikhwanakum ak seen mbokk wa aswajukum ak seen jabar wa ashiratukum ak seen giir wa amwal ak alal iqtaratumha yo xamne yene kay fag wati jaradu akam jaay tax xawla bu gënd ragal kasadaha ak langam wa masakinu ak deku kay tardawna yo xamni fi kontan nga ci kontan ngeen ci deku kay ya ngeen rafet dem yow ahab mo gënal ilayka ci yeen minalak yalla wa rasuli ak yalla tam moy gënal jihad jihad jihad fi sabili ci yoonam fa tarabaso kon xaar leen muñ leen mu yeddiku leen ata yaati ba dikki allah yalla bi am ci biram boko ne leen xut والله يلا يريد جبل الخوم لني أكباس خنير ويس شاخن دقل لقد نصركم كي ناني جمالنا لين الله يلا في مواكنا تخ بري بخير كثيرة نيو باري باري ندمين بادر أكوريزا أكنو دائر وفاتلك يوم فنيني بسا فنيني كيرو خيف فنيني بين خور لبو ديگل نكا ديگل دماغ الطائر ببن جي خيخ أكير بنيو حرائن فاتلك يوم فنيني إس أهجبتكم بلين يهي كثرتكم سينك باري واي da ko neele ci gina badar la bobu di ci bari na bañu dajje yefere ci badar neewon ñu doole lool yak ci malaka bu len dimbali ndax seenum xel dal ndax ñu boloma bari bi ñu dajje ku ne nak ci xawaasin julli ñaak mbolo yefere yef legi nak dañu xawa bayyi sukkandiku ci doole yalla legi ñu nak bari lu doole ñu kenn du ñu tay motax bu is an jabatkum balen yeme kasatukum seen ak bari way yeddi ci falam tuhni jariyun an kun fi shay anta di bari way ga jariyun len dara wa daqat mu jena khat alaykum ci en al ard sufsi bima rahab ak lamu yaq yaq mu jena khat yeen ken ko di beug fo daw la ko te mona fa daw dañ len dal di gay ba ñepp daw yon tamit nek ci kaw baxlam abbas yakati teggi mo wax abbas moy woni dina len ñew len yeen jaam yalla ñew len bañu mujjé del ci wat ba nopi nak la len yalla do joxat dimbal bañu gañewat waye ñun ñepp dañu daw mata nga xamni dimbal yalla rek dimbal ni ndax bobu julli ni joom ñet jinni lañu te ñi yeeso ñu xexal ñent jinni lañu julli ñi eppaleen ñaar yoon yaa diina xamal nak nga ñaay fiñu gañay rek ma jand bobu dama leen do bëgg won may suma walé ci top ngeen tedd mu dabire di woné ginaaw yeen julli ni dañe tedd woné ginaaw da nak moy daw suma ante la top wacc allah yalla sakinato ak dal xelam ala rasul ci yoonan tan wa alimu min abway kam yam wan sala waccale ci mudan ay ablel leep malaka lam tara wa bokk gis len len wa akaba mugal na la sine gaay nga xamne ka ko rowé dinañu ci ray len ak jappalen o jale ko lo ci saw kafir moy paye ko wedd ye suma yato bu top tu allah yalla yalla nangul tu mi bari sala ci ginaaw lolu allah ma ni saw ci ko sok ci ñom wallahu yalla khawul jegala ko na rahim ak yeremale ya ayyuhal ladina yeen gaay nga xamne amanu wax ngeen ni gem ngeen yalla innamal mushrikuuna khamane yefari najasun sobelani wala yaqrabu buñu jigeñ al masjid al haram jakki kaaba gi buñu jigeñ ba'da aqba ba'da amih sirginaaw at hadami moy atam joon ñent ci gaday gi tay ginaaw at mi bu kenn jiwati kaaba gi te tugu gëmul yalla tugu wen xeppum dem ragal ngeen ay lettre ak ñak ndax bañ ko waxe mu ne bu yefari ñewati ko me tabe du na tul dox kon suñu kom kom rew dina yi ndax fekk ñoo bi adi alla di buñu leen téré ben yefati bi ñewati dañu ñak yalla nak ne len way xeftum dem ragal gene ayir ci nak ñak ba sa fay xulikum dal len ma sa womal allah yalla mi fadli ci ngeen len insha allah ko sobe ragal ñak rekete ak jibman ak ci rew ndax bo gisee kon limuy wañ limuy lora yaram dem bolé kay def yeb médecin yeb dajane limuy lora yaram mom genn ka baña te may baña dem ci adi rek mo koy fajj waye nak ñi koy def dañ di borom allah yo xam am isin yo xamni andi ay ala yu bari ci xax yi ngeen di tek muy andi ko ci rew bu taxna batay ngol ga amerique ak angleterre man yo fexé ba leen bu leen ko defé defati ndax ne buñ ko defé ñu lay tek ci ni ala de daldi neew moté mu jëgë leen obligé leen ku defati paquetam ci karet na nga bindé ci kaw ne lu loray ngi bindé ga ci kaw bay na muy jaay angleterre ñu né kën dootu def publicité ci radio ba di wax naan tuk baxul pour rek bëgg ka wayfal waye ñi man ñu ka def tax ne ci économie lañu ragal li nak nga xamni alquran lu yemi la bi yalla wax ni bobo lo yeb ala ji nekko non ci adina mu len fekke ne li yalla tere ñen defene bu len ko tere yefari dootul am kom kom ñen ragale ñak yalla dina len womul fu ngeen jottul motax libya ba nga xamene ñom dañu seeni banque kenn ci def riba buñ la lebalé do ci deug deug lañ la lebal ngay fay bo de ci borom ñu wax ni kon banki mar waru ñu lepp roy libi ndax dañu la seeni banque ku ñu lebal dañu lebal da ngay fay ndax jagal nga dërëm nga di tek dërëm ak fiftin araba riba la waye bañu ko defé ne kenn def riba ci banque yi yalla di leen dal gene ci seen biir suuf ay pétrole bi ay ño xamne li mo gëna ëpp fuuf la nga xamne mo ngi yoru gene ci banque yi mu jël kenn ku gene lepp ngir bari bari alal bu wax alal fasi borom xam ko lon ci marok mu wax ci télé mu leen ko nak ñi dem yalla bañu ko defé da yalla andi leen ko ci buñu jottu kon da ngeen di gëm yalla rek def yalla mi ko téré mo leen wërsegal ci lay bi dañu sukkandi bu ngeen ragal ak ñak yalla leen di wërsegal ci ngeenelam insaabu ko soobe inna la naka yalla alim aji xamlo akimun aji xewen ci jëfam ba leen lu ne rek kom ko wara teul da kay tek khatilu wu ngeen xex ak li dina gañu xamne la yu'minu gëmuñu billahi ci yalla wala bil yawmil akhir gëmuñu al akhir wala yuharribuna bi aramal ma harrama allah li yal aramal wa rasulu aqab yantam wala yadinu diñu diine way diina al haqi diine deug yoyu xexale nak ñooñu muy ñaan mi la lesse ci gaay yi nga xamne booto joxe na al kitaba tere ba mu yahoti ibn sarani xex leen ak ñoom hatta yoxtu bañu joxe al jittata galak bañu joxe lem an yadin cipp mok ñu joxe ko rek cipp mok moy cipp noy woon ke ñoom zaahirun saahirun ñu di way torox waxaat waxna al yahud yahuti musayru ku ñu wax musayru ibn lay doomi yalla la ñoom yahudi lañu musayru doomi yalla la waxaat waxna saara tuba bi anni al mashiu isa ibn lay doomi yalla la borom bi nak ne zalika lolu khawlum seeni wax la bi afayim seeni gemi yu dahuna niro nañu khawla la seeni wax gaal yu xamne kafaro wedd nañu min xamne tegg te seeni bay khatalahum allah khatalu bi yalla leen wëb allah yalla anna yufako nakal yi leen di man soppe deug ñi bay deug dem ci tiaxal ittakhasu jappel ñu abaron seen foré waru baaru ak seen labbe arbaban ay yalla mi doy lay baye fa yalla wal masih ibn maryam ak masih ibn maryam jappel yi ba yalla baye fa yalla adi neena dafa yoron ben croix bo mu xam lañuy tak chrétien yi daf seen baat bako yonde bi xe dak daay xecce mu dag mu ne ka baye kefer gi nga xam ne mu nga tak sa baat da jang laay bi ittakhasu ahbaru rubanum arbaban min dulillahi adine yelente bi la yaqulunhum ya rasulullah ñu ko daw leen jam man da na fa dem waye daw leen jam defu yoonu ay yaag leen jam yelente bi naka ndax daw ñu ñu fure daw ñu dagalan lu yalla haramal ñu toppalen ci fekk lu yalla dagalan lu ñu haramal ko ñu toppalen ci mo ka akay lolou def ñu ko mu nekk ci ka ibadatu lolay ci rek jam ki fekk lu yalla haramal nga dagalan ko wala lu yalla dagal nga haramal ko waxay ñala toppale ci lolou dañ la jam may ko tilka ibadatu moy sen ak jang umane wama umiru de galef len ci tawret ak injil illa li am lolou moy ñu jamu ilahan yalla wahidul bari ben la ilaha am ben bur buñu wara jamu ci deug illa huwa lil mom subhanahu sore na ko yalla wala mom amma ci lan xey ci ko ñu koy bokale mom yuridu na man ñu ani fu buñu faye nur allah limi leeru yalla bi afahim ci seeni gemign ci seeni wax rek lañu bëgg faye leeru yalla wa ya ba bañna allah yalla illa an yutima lulul da fay matal nuruhu ak leeram ak leeram walaw kare donte ci gon nakal kafirul yefari donte neexul won yefari yeb yalla ak leeram dina mat wa mom yalla da ci moy bur bi nga xamne assalamu yuni rasuluhu ak yarantam muhammad bil khuda jox ko djub wa dinil haqq ak dine deug li yuzhirahu ngemu kawel ko ala dine ci kaw dine kulli lepp manan dine islam nek ci kaw dine yeb walaw kare donte sibon nak al musikun donte nakhari won al musikun yefari ya ayyuhal ladina yin gañu xamne aminu wax ngeen gem ngeen yalla inna kaseeran nakalu bari min al ahbari fi fori yahuti wa ruhban ak jamu ko ci ak labbe serigni chrétien yi la yakulu dana ñuy lek am wala nas alali bil batil ci tiaxal waye subduna dana ñuy tek nit ñi an sabilillahi wa rasulillahi yalla wala jeena gañu xamne yak ni soura ñu ngi rank dahaba wursul kibda ta khalis wala yufuna te duñ ci joxe